گل‌های صحرایی برای شماره 24. به چشمان آنگه غم شکستی، مرا از آشنایانم گسستی. چو تنها گشتم و سرگشته عشق، تو با بیگانگون رفتی نشستی. دینارم که وقت بهاره چی رخت تو خون با بیشیم ماغه یکاره دل با پسینارم که وقت بهاره چی رخت تو خون با بیشیم ماغه یکاره تو می تازه نگاری می گلی تو بهاره تاکی تو می کناری می دیرو می غراباری کپلا اتانی یا برا دوانی بیبیشن پی جاستان دانانا پیشانی چی چی برد درختان خانه بول بولان باری کار بیچار لکھا نرم تھا کی رومی کھنمی دل باپ سینار رام تھا وقت بہارا چی رخت دو خوبات بیشن خوب یکارا دل باپ سینار رام تھا وقت یا برا تو خانی چی چی بزه درختان خانه بول بولان پاگی کار بی جر لگان نرم تا چی تو می کنفی ویجین کنیم پاس دل گیریم از افجارا دقم نریم شادی کنیم شادی فراغا ویجین کنیم پاس دل از افجارا دقم نریم شادی کنیم شادی فراغا دل واپس نرم تا وقت بهاره چی رخت تو خون باز بیشیم ماغه یکاره دل واپس نرم تا وقت بهاره چی رخت تو خون باز بیشیم ماغه یکاره دو تا کفتر بیدیم هر دو خوش آواز شعا در لونه و روزا به پرواز الهی خیر نبینه مرد صیاد که اوتهای مرا برده به شیراز همه گیدی صفا نره دنیا همه گیدی صفا نره دنیا امی امرا بفا نره دنیا دنیا با هم بشین جیلال بگردیم بیا با هم بشین جیلال بگردیم کی بهتر از او یا کی بهتر از او یا نره ادون یا بیا با هم بشین گیلان بگردیم کی بختر از اویا کی بختر از اویا نره ادونیا کی بهتر از اویا نره ادونیا نگارم در حصار من چه سازم، به دورش گرگ هار من چه سازم، کلید باغ شفتالوی دلبر به دست پیرزار من چه سازم. نارم تا وقت بهاره تیرخت تو خون با بیشیم ما غیره دل با پتی نارم تا وقت بهاره تیرخت تو خون با بیشیم ما غیره برد خالی ببشین که جل کرد دانه نبشانی کی کی فرد درختان خانه بول بولان باری کار بیچار لکن نرم تا که بومی کنه دیبا پسی نرم پا وقت بحارم کی رخت دو خوبت میشی خواب بکارم دل با پسی نرم تا وقت بحارم کی رخت دو خوبت میشی ماغ بکارم تو می تازه نگاری می بودی تو بحاری کپل اوتانی دانه پیشانی ببیشیم بیچاره یا برا تو خانی کی کی بد درختان خانه بول بولان پاری کار بیچاره لگان نرم تا کی بومی کنی ویجین کنیم حاصل گیریم از عبر جاران دقم نریم شادی کنیم شادی فراهان ویجین کنیم حاصل گیریم از عبر جاران دقم نریم شادی کنیم شادی فراهان دل واپسی نرم تا وقت بحاره تیرخت تو خون باز پیش ما غیر کاره دل واپسی نرم تا وقت بحاره تیرخت تو خون باز پیش ما غیر کاره گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. برنامه ای را که شنیدید شماره 24 گلهای صحرایی بود که با شرکت آقایان رضا ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ بیات زند محلی گیلک گوینده روشنک.